जो के स्मरण को स्मृति को ब्रह्म की उपासना करता है, जहां से स्मृति का जो है व्याप्ति है, तथा वहां से किसी उपासक के यथा काम चलो स्वच्छंद प्रवृत्ति असामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो कोई स्मरण को स्मृति को ब्रह्म की उपासना करता है, स्मृति से भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सूक्ष्म अधिक तत्व कोई है, ऐसे नारद जी पूछते हैं संत कुमार जी का स्मरण और भूय अस्थि स्मर से विश्रेष जरूर है। तन्मय भगवान रवि उसका उपदेश मुझे प्रदान करें। यहाँ पर सिद्धपुर में जितने भी आपने पढ़ा, अधिकतर कार्यकारण भाव तो सब स्पष्ट है, नाम वगैरह से लेकर के आकाश पर्यंत तत्वों में बाह्य लोक अनुसार ही कार्यकारण भाव अत्यंत स्पष्ट है। स्मृति में भी लोकानुसार ने घटा दिया, स्मृति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ ही हो जाता है। क्या पता आप लोग बैठे हैं, किसी की भी स्मृति ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा, व्यर्थ हो जाता है। दृष्टि सृष्टिवाद दृष्टि में तो आपकी स्मृति के अनुसार सारा जगत आपके लिए है, दूसरा है नहीं। सृष्टि सृष्टिवाद में तो ठीक है भाई, आपसे भी अलग लोग हैं और वो आपको देख रहे हैं, भले आपका स्मृति खराब हो गया आपके लिए कुछ नहीं है लेकिन उनके लिए तो है। लेकिन दृष्टि सृष्टिवाद में तो आपकी दृष्टि के अनुसार आपके लिए सृष्टि है, इसलिए आपकी स्मृति ही नहीं रहेगी तो आपके लिए दृष्टि नहीं बनती है, श्रवण मनन कुछ भी नहीं होएगा, आपके लिए सृष्टि खत्म हो जाती है। स्मृति ही कारण है, इसे सबसे बड़ा प्रमाण है कि भाई जाता है था पूर्व अकाल, क्योंकि उसका पूर्वकालीन स्मृति यदि न हो वो इस वर्तमान काल सृष्टि का निर्माण ही नहीं कर सकता। आकाश के निर्माण के प्रति उस हिरण के रूपे ना मायावचिन चेतन जो प्रथम ईश्वर है, प्रथमज है, उसके अंदर पूर्व कालीन सृष्टि का वेद आदि का स्मृति ही कारण बना, उसी स्मृति को लेकर उसने सारे जगत का निर्माण किया। अतः यहाँ पर यद्यपि हम लोगों का दृष्टिकोण से विचार किया जाए, हम लोगों का जो स्मृति है उसका आकाश के साथ कार्यकारण भाव तो हो नहीं सकता, ईश्वरीय स्मृति अवश्य ही कारण, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम लोगों का स्मृति आकाश स्मृति कार्यकारण भाव कैसे हो सकता है, तो असंभव है। दृष्टि सृष्टिवाद में तो भी संभव है, लेकिन सृष्टि सृष्टिवाद में जो ईश्वर सृष्टि बना रहा है हम उसमें केवल एक जीवात्मा रूपेण भोक्ता रूपेण विद्यमान है, उस स्थिति में एक ही तरीके से हो सकता है स्मृति के कारण भोग्यत्व है। आपकी स्मृति जिन वस्तुओं के प्रति है वे वस्तु ही आपके लिए भोग्य होते हैं, जिनकी विस्मृति हो गई रहते हुए भी आपका भोग्य नहीं है। ठीक है नी, कई बार होता है आपके अंदर पड़ा है, आपके कमरे में ही पड़ा है, आप ढूंढ रहे मिलता ही नहीं है, क्योंकि आप वो आपकी विस्मृति हो चुकी है, उस वस्तु का आपके प्रति अभी भोग्यत्व नहीं रह गया। इसलिए भोग्यत्व नैमित्त का कार्य कारण भाव दोनों के बीच में स्मृति और आकाश जो है सृष्टि दृष्टिवाद में अनेक जीववाद के अंतर्गत जो स्वीकार करोगे तब यहाँ पर निमित्त कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, तो लोग पूछते हुए स्मृति कैसे, हाँ कहीं तो कहा नहीं तस्मा जाता है तस्मा आकाश संबुद्ध ही बोल दिया आत्मा, आकाश संबुद्ध बोल दिया आत्मा, स्मरण संबुद्ध कहाँ बोला, स्मराज आकाश आकाशात वायु ऐसी तो कहीं नहीं है। ये सब कुछ वहां कहा से घुसाऊंगा, भूतों में तो आपने कहा दिया तत्व स्वर्ण व्याप्ति को उसके साथ जोड़ दीजिए, इनको कहाँ जोड़ेंगे, कोई ब्रह्मसूत्र में भी ऐसा निर्णय नहीं है इनको जोड़ने के लिए, इसलिए शंकाएं उत्पन्न होते हैं। तो समाधान यही है, ईश्वर दृष्टिया तो स्मृति कारण ही है दाता है पर मकल्प के आधार पर, और सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार चलोगे तो निमित्त कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा, भोग्यत्व संबंधिता बनती है स्मृति के आधार पर। यदि स्मृति नहीं है आपके लिए स्वस्थ के संबंध भोग्यत्व नहीं हो पाता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए कहते हैं हाँ कि वह जो कोई व्यक्ति है जैसे उपासना करेगा, जहां तक स्मृति का जो अभिव्यक्ति है तब समस्त विषयों के साथ इसकी भी स्मृति सामर्थ्य, तो स्मृति को ब्रह्म की उपासना किया, स्मृति हमारी देवता के साथ उपासक जो है जहाँ वेद को प्राप्त कर लेगा तो वह उसका भी सामर्थ्य तो समान हो करके स्मृति का जात के मध्य की बात करता है। स्मृति से भी श्रेष्ठ कौन है? स्मृति हो या आपकी इच्छा ना हो भुवने किता, स्मृति तो होगी है आपके दिमाग में, बिल्कुल ठीक है, कहां क्या रखा हुआ है मालूम है, लेकिन कई कारण जो ऐसे आप उसको वो करना नहीं चाहते तो पड़े रह गया, लेकिन आपके लिए वो अब निरर्थक है। क्यों? आपके अंदर उसको भोग करने का इच्छा। इसी प्रकार ईश्वर के लिए मान लीजिए इच्छा ना होता, एक भविष्य हम प्रजा ये ऐसा इच्छा हो ना करता तो स्मृति कैसे बनाता? भले सारा वे स्मृति में आ गया है? सब कुछ हो गया उस प्रथम झिरण गर्भ को सर्व स्मृति के रहते भी यदि उसके ये इच्छा न जगता, एकाकी न रमते एक श्याम प्रजा, इस प्रकार की इच्छा यदि जगता नहीं तब इच्छा तो इच्छा नहीं करता, इच्छा पूर्वक ही इच्छा न संकल्प। इसलिए इच्छा ही कहते हैं कि स्मृति से भी जैसे श्रेष्ठ सूक्ष्म अधिक है। आशा भाव स्मरा भूयो सबके प्रति है, आकाश नहीं सारे नाम से आकाश प्रेम सबका, जितने भी बातें चल रही है पूर्व से ले शुरू से ले यहाँ तक की सारी चीज को उत्तर उत्तर श्रेष्ठता बता रहे। चल आकाश के प्रति श्रेष्ठ होते, जल के प्रति श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं है। नाम से लेकर यहाँ तक संपूर्ण के प्रति ये था, फिर इससे भी आटेंगे जब अगले जब लोगे नाम से आशा प्रेम, नाम से आकाश प्रेम के प्रति स्मृति, और नाम से स्मृति पर्यंत के लिए इच्छा। उसी के अंदर ये हुआ इसे इसे इसे इसे हुआ ना, सभी का मूल कारण वही हो गया। इसे घट का मूल प्रकृति कौन है? मूल प्रकृति यही है, मृति का तो बाहर की बात है। ये नहीं मूल कारण कौन पूछा जाए, मृति का नहीं बोल सकते आप घट के प्रति, मूल कारण तो मूल प्रकृति है, प्रधान माया है, वही सबका उपान कारण। प्रक्रिया बताने लोग कैसे माया से घट कैसे बन गया, हम तो देख रहे हैं हम तो मिट्टी से बनाए, कोई तर्क देता है तब उसको समझाता, अच्छा ऐसा है तो पहले माया से महत्व पैदा हुआ, उस महत्व से अहंकार हुआ, अहंकार फिर तीन भाग हो गया सात्विक राज तामस के हिसाब से, सात्विक अहंकार भी कार्य हुआ, अमुका अमुकार होते होते पृथ्वी जो पंचीकृत बना और उस पंचीकृत ने बड़ा बनाया, ये प्रक्रिया बतानी पड़ती। ये सब क्या है? माया उपादान की है और कुछ भी नहीं है। इन एक तो एक लौकिक की बुद्धि वाले के लिए, जड़ बुद्धि वाले को समझाने के लिए प्रक्रिया बताएंगे। इसे सर्वोत्तम अधिकार है मांडव्य में गर्म जगत ही पाए जाने वो छुट्टी जाए जयराम जी, कहा है जगत ही नहीं है। ये तो मन मध्यमाधिकारियों के लिए अधमाधिकारियों के लिए विचार करना पड़ता है, सब प्रक्रिया बताएंगे। पहले बोल चुके थे ये चीज की अवतरणी का भाषिकार जहाँ संत कुमार जी का विचार चल रहा था, उत्तम अधिकार का विषय खत्म हो गया, तुम ब्रह्मो सीधे बोल दिया, समझ में आ गया उसको, तो हमका शोधन करने की जरूरत नहीं, क्या तत् का शोधन करते हुए बता दिया जो ये तत् है वही तुम हो, बात खत्म, तुमका शोधन किए ही नहीं। क्यों? वो अंतकरण इतना शुद्ध है उसका, उसके लिए शोधन की प्रक्रिया बताने की जरूरत नहीं। मन मध्यमाधिकारी के लिए तुम का शोधन की भी ना हो तो तत्व को क्या समझेगा वो, तो हम ही नहीं समझ में आया अभी तक, उसको विवेक ही नहीं हो पाया मैं कौन हूं, वो अपने आप शरीर को नाम को ही मैं देवदत्त तुम्हारा यही पकड़ रखा हूं, ऐसा अत्यंत मूढ़ आदमी को इसलिए क्या करना पड़ा, नाम से शुरू कर तुम पदार्थ का शोधन कर रहे। उसमें भी दो प्रकार के चल रहे, ये जो चल रहा है ये सब प्रतीकोपासनाएं हैं, अंग्रह नहीं है, अंग्रह नहीं अन्य में अन्य का आरोप, प्रतीक ले लिया इन चीजों को, उसमें ब्रह्मत्व का आरोप कर रहे, आशा को ब्रह्म से उपासना करो, मैं आशा और ब्रह्म हूं, ऐसा नहीं, मेरे अंदर जो आशा नाम का चीज अनुभव रहा है, मेरे अंदर जो स्मृति नाम की चीज है वो ब्रह्म है, और मैं अभी ब्रह्म नहीं हूं, अभी वो भाव में गया नहीं, अभी तो तुम पदार्थ है भाई, तत्वों में ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं, सर्वम कलुदम ब्रह्म की ओर ले जा रहे हैं, जब ये सब ब्रह्म हो जाएगा सारी उपाधियां ब्रह्म दृष्टि तुमने समझ लिया, अब मैं कौन हूं ये अलग रह गया, इसकी जो उपाधियों को लिया आपने जो भी ज्ञान उपाधियों का ज्यादा ले रहे, क्रिया उपाधियों को नहीं, आगे क्रिया उपाधि का लेंगे जब क्रिया को लेकर के अपने साथ अभेद करना पड़ेगा, अंग उपासना शुरू हो जाएगा। मैं यथार्थ क्रियावान हूं ऐसा अनुभव कर, वही ब्रह्म है ऐसे निर्णय करेगा। फिर क्या करेंगे, वो क्रियाओं को अलग कर देंगे, नहीं पुण्य पुण्य स्पृशद बोल देंगे। ये जो क्रिया और पुण्य पाप जो जिसको तुमने अहंग्रह के साथ अभेद करते उपासना किया था, ये वाक्य में उस ब्रह्म को स्पर्श नहीं करते, वहां की ओर ले जाना है। पर क्रिया इस तरह के है, पहले तो प्रतीक, प्रतीक के बाद संपद, संपद के बाद अंग्रोपासना, स्टेप बाय स्टेप उठा रहे नारद जी। नहीं तो कैसे होगा, नारद जी को समझ में नहीं आएगी बात, कैसा ज्ञान है उनके पास, सारी उपाधियों का ज्ञान है, इन उपाधियों में आ सकती बन गई। उससे उठाने के लिए पहले उपाधि को ब्रह्म करके सिद्ध करना, और ब्रह्म सिद्ध करने के लिए उसे कारण तुलाना पड़ेगा। कारण तुलाए बिना कार्य के परिसर से व्यापकत्व नहीं आएगा। जो जिसके अंदर होता है पहले आया ना, वह हमेशा अल्प होता है, और जो उसे दूसरा जो उसका आश्रय आश्रय दे रहा है वह हमेशा व्यापक होता है। इधर से कहीं कहीं उपादान उपाधि भाव से कारण भाव लिया, कारण भाव उपान कारण था, कहीं निमित्त कारण था, ये व्यवस्था लगे, कहीं जगह प्रतीक बन रहा है, कहीं पर संपद बन रहा है। ये सभी प्रतीक और संपद उपासना ही चलेंगे सर। आशा व वस्मरात भूयसी आशेद्धो वैस्मरो मंत्रानधीते कर्माणि कुरुते पुत्रागंश पशुगंशिच्छतो इमं च लोकम अमुंचिच्छतो आशा उपास्वैति कुरुते होते त्रिरुते हो गया, त्रि हो गया कुरुते, उकार होनी चाहिए ना, ये उकार होना चाहिए। कहते आशा वाव स्मरात भूयसी, स्मृति की अपेक्षा से इसलिए इच्छा ज्यादा श्रेष्ठ है। इच्छा कामना तृष्णा चाह जो अंदर भरा पड़ा है वो जो चीज है वह ज्यादा श्रेष्ठ। क्यों, आशा से दीप्त हुआ व्यक्ति का अंतःकरण में ही स्मृति शक्ति उपस्थित हो जाता है। आशा इद्धो वही स्मरह, आशा से दीप्त होकर के ही व्यक्ति का अंतःकरण में स्मृति जग जाती है। जिस चीज की इच्छा होने लगती है उस चीज के बारे में स्मृति आपकी जागृत हो जाती है। कई बार इच्छा होती है वस्तु का स्मृति नहीं बन पाता है कि नहीं, इसका मतलब क्या कारण है, कार्य नहीं हो पाए, इसे उत्तरवर्ती कार्य भी अब नहीं होगा। स्मृति नहीं हो तो वस्तु नहीं मिला, वस्तु नहीं मिला तो उसके साथ आपको उपभोग्यत्व संबंध भी बने, बात खत्म हो जाए। यदि भी लौकिक व्यवहार में क्या है, जानाति इच्छति यदति है ना, यानी उल्टा कर रहे हैं, इच्छति जानाति यदति, विज्ञान वर्ग पहले आ गया ना, विज्ञान वर्ग पहले चला गया। स्मृति भी एक तरह से ज्ञान का ही कोटि है, स्मृति क्या है, ज्ञान है ना। अनुभव द्विविधा, स्मृति अनुभव बोला है कि नहीं बोला है, ज्ञानम द्विविधम, एक तो स्मृति और अनुभव, अनुभव यथार्थ हो तभी तभी विभाजन कर लेते हैं, ये भी ज्ञान कोटि में ही आया है ना। तो लेकिन वो ज्ञान कब है, बाद में, इच्छा श्रुति अनुसार बात कही जा रही है, और लोकानुसार भी यही है वाक्य में, इच्छा का ज्ञान कैसे करो, आपके अंदर इच्छा पैदा तो मैं इसको जानू तब आप जान पाते, पहले इच्छा आप नहीं भी हो थोप दिया जाता है। अब स्कूल बच्चा जाना नहीं चाहता है, लाठी लेके या अनेक प्रकार से ट्रॉफी देके किसी भी प्रकार से प्रलोभन से उसके उसके बड़ी इच्छा जगाई जाती है, नहीं तुम्हें विद्या प्राप्त करना है, विद्या प्राप्ति करने की इच्छा जगा दी। तो इस प्रकार इच्छा के बिना ज्ञान वास्तव लोक व्यवहार में भी नहीं हो पाता, चाहे इच्छा शुरू में स्वतः हो चाहे पर हो, इसे कहते हैं उसके बाद ही मंत्रान अधीते, तभी मंत्रों को पढ़ता है, कर्मों को करता है, कुछ पशुओं को चाहता है, इस लोक को और परलोक को चाहता है, इसलिए आशा को ब्रह्म दृष्टि में पास करता है। कार्य कारण भाव से भूयस्तु को दर्शा रहे जगह जगह पर, यहाँ पर कार्य कारण भाव ईश्वर ईश्वरी यहाँ भी समझ जैसे स्मृति में जैसे इच्छा में भी, क्योंकि पहले ईश्वर ने इच्छा की तब स्मृति हुआ फिर उस जगत को पैदा किया, वहां तो कार्य कारण भाव बन जाएगा, साक्षात कार्य कारण भाव बनेगा, लेकिन जीव दृष्टिया साक्षात कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, निमित्त कार्य कारण भाव ही बनेगा, क्योंकि हमारे ऐसे स्मृति वा स्मृति से मैंने आकाश पैदा नहीं किया है। यानी जीव जो है जीव की इच्छा से स्मृति हुई और उसकी स्मृति के अनुसार उसने आकाश को पैदा कर लिया, जगत को पैदा कर लिया, ये तो दृष्टि सृष्टिवाद बन जाएगा, लेकिन सृष्टि दृष्टिवाद में यहाँ पर दो विभाग अर्थ करनी पड़ेगी इस मंत्र को। सृष्टि दृष्टिवाद में ईश्वर दृष्टिया देखते हैं तो साक्षात उपादान कार्य कारण भाव ही है, और जीव दृष्टिया देखते हैं तो निमित्त कार्य कारण भाव। भाष्यकार कहते हैं आशा भाव स्मरात भूयसी, स्मृति की अपेक्षा से आशा जो है ज्यादा श्रेष्ठ है, क्यों? आशा अप्राप्त वस्तु आकांक्षा, आशा आशा क्या चीज है, लक्षण से बता रहे अप्राप्त वस्तुओं की आकांक्षा का नाम ही आशा, उसी को दूसरे शब्दों में लोग तृष्णा कहते हैं कामह कहते हैं इति यम याम आहो पर्याय ही, जिसे अनेक पर्याय के द्वारा इन शब्दों से जिसे कहा जा रहा है सात स्मरण वैसी वह आशा स्मृति से विद्या श्रेष्ठ है। कथम यहाँ पर किस प्रकार कह दिया, कहते कारण यह है आशया ही अंतकरणस्थया स्मृति स्मर्तव्य, क्योंकि अंतकरण में से इस इच्छा के कारण से ही स्मर्तव्य वस्तुओं का व्यक्ति स्मरण करता है। आशा विषय रूपम स्मरण असौ स्मरो भवति, इस आशा का विषय रूप को ही स्मरण करता हुआ इस व्यक्ति का नाम स्मर हो जाता है, अतः आशयद्ध आशया अभिवर्धित, इस आशा के द्वारा अभिवर्धित प्रदीप्त उसके अंतकरण वृत्तियों ने क्या किया स्मरभूत स्मन अर्थ स्मरण स्मरभूता स्मर भाव को प्राप्त करते हुए तत्त्व आशा के विषयों को स्मरण करते हुए ऋगादीन मंत्रान स्मरण रिगादिन रिगादिन नहीं समर देना स्मरण रिगादिन मंत्र रिगादिन मंत्रान रिक आदि मंत्रों को वो अधीत है, अधित्य च तदर्थम ब्राह्मणेभ्यो विधि श्रुत्वा तदर्थम ब्राह्मण उसके उस मंत्र के अर्थों को रिगादियों के अर्थों को गुरुजन भूता ब्राह्मणों के मुख से विधिश्च श्रुत्वा विधियों को भी सुन करके कर्माणि कुरुते कर्मों को करता है तत्फलाशयैव, और करता भी किस लिए उसके फल की आशा से ही तत्फलाश यही वह पुत्रांश पशुश्च कर्मफल भूतान इच्छते कर्मफल भूता पुत्र पशुओं को भी वो इच्छा कर लगता है अभिवांछति आश यही तत् साधना अनुतिष्ठति अर्थात इच्छा पूर्वक ही उन साधनों के अनुसार वो करता है। नहीं अगलो बीज लगाते उपाय इच्छा के अधिन साधन इच्छा के अधीन जो है ना अभी उपाय साध्य इच्छा के अधीन साधन इच्छा होगी, उपाय इच्छा के दिन उपाय इच्छा होता है या साध्य इच्छा के अधीन साधनों की इच्छा होती है, ये उन्होंने भी स्वीकार किया। अतः इच्छा जरूरी हो गया, अब वो इच्छा का विषय कहां जा रहा हो बात की बात, वो अभी उसमें गए नहीं ना, जाएंगे आगे अभी पुत्रांश पशु इमं च लोकम आशाते स्मरण लोक संग्रह हेतु भी इच्छते, और इस लोक को भी आशा से दीप्तवा यह व्यक्ति इस लोक में प्राप्त करने योग्य पदार्थों का स्मरण करता हुआ लोक संग्रह तो भी अपने लोक में यशादि प्राप्त करने का साधनों के द्वारा वह इच्छा कर लगता है। अमुम च लोकम स्मरण आशयद्ध स्मरण इस जो स्वर्गादि लोक है उनको भी इच्छा से दीप्त होता स्मरण करते हुए तत्साधन अनुष्ठान निश्चते तत्साधन होता अग्निहोत्रादि अनुष्ठान के द्वारा उस स्वर्गादि लोगों को भी वो चाहता है। अतः आशा रचना अवबद्धम स्मराकाश नाम पर्यंतम, अग आपके जवाब आ गया ना शंकर, तुम्हारा जवाब आ गया देखो, इसलिए आशा रूपी रचना से अवबद्ध होकर के स्मर से आकाश से आदि नाम पर्यंतम जगत चक्री भूतम प्रतिपराण आ गया, स्मृति से लेकर नाम सारा चीज क्या है एक आशा से आधार पर बंधा हुआ यह प्राणी जना ये जगत रूपी चक्र में जना घट यंत्र जो भटकते जा रहे भटकते जा रहे, कार्य कारण भाव जो कही जा रही है केवल उत्तर उत्तर के लिए आगे जो कोई संबंध नहीं, ऐसी बात नहीं, शुरू से लेकर यहाँ तक पूरी जो कहा जा रहा नाम से आरंभ हुआ है यहाँ तक का पूरा का पूरा। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया आपको, स्मर आकाशादि नाम पर्यंतम समरम जगत ये आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। चक्री भूतम प्रति प्राणी अचक्र होता हुआ चक्रवत जो है प्रत्येक प्राणी इसके अंदर भटकता है। अतः आशाया स्मराद भूयस्तम, इसलिए जो है आशा को हम स्मृति से ज्यादा ज्येष्ठ श्रेष्ठ अधिक सूक्ष्म तत्व करके मानते हैं। इति आशा उपासित, इसी कारण से तुम आशा को ब्रह्म करके उपासना करो। तो उसे क्या पढ़े तो कह दिया सारा जगत जो इस चक्र में तो पड़ा हुआ है, तो सारा संसार ही तो संसार की तो वर्णन हो रहा है, उपाधियों का वर्णन हो रहा है, उपाधियां तो सारा दुख का कारण है ही एक आत्मा को छोड़ करके। अब आत्मा का चर्चा थोड़ी यहाँ हो रही है, तो बहुत आगे आएगा भूमा भी, भूमा के बारे में उसकी ओर ले जा रहे हैं। और जितनी उपाधियां सब दुख तो देते ही, केवल आशा ही क्या, स्मृति कौन सी अच्छी चीज है, कौन सा चीज सही है, सब ऐसे ही है। नाम से यहाँ तक जितने भी पढ़े हो, इससे आगे जितना घुमा तक पढ़ोगे सारा ही संसार है, जो संसार है वो दुख आगे इसलिए कहेंगे अल्पे सुगम नास्ति। ये सब अल्प रूपा ही वर्णन है, जिसको आप उत्तर उत्तर को अधिक समझ रहे हैं ये सारे अधिक अभी उस भूमा से अल्प ही हो जाएंगे। सब एक दूसरे से ज्येष्ठ श्रेष्ठ सूक्ष्म अधिक कहा जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उससे जाए कुछ है ही नहीं, उसके से क्या हो जाएंगे जितने पीछे वाले हैं ये सब अल्पम। और अल्प में कभी सुख की कल्पना भी नहीं करना, जो अल्प में सुख की कल्पना करके उसका भाग पीछे भागता है वही दुख को पाता है। यही बात समझाने के लिए शुरू किए हुए हैं सारा प्रकरण। तो इसलिए यह समझा है निमित्त नैमित्तिक भाव से और ईश्वर विशेष जो है कार्यकारण भाव से ही इन चीजों को घटाते हुए सारे संसार के प्रति कारणता को वर्णन पूर्व पूर्व को उत्तर उत्तर के प्रति जो कह रहे वो तात्पर्य यही है। अच्छा, आशंका यह हो सकता है विषय की उत्पत्ति के अंदर ही उसका अनुभव होगा, अनुभव होने की स्मृति जगेगी, क्योंकि स्मृति का रचन कहते हैं आप अनुभव जन्य संस्कार हेतु स्मृति है ना, अनुभव से जन्य होनी चाहिए ये, और संस्कार के कारण वस्तु उसका नाम स्मृति होता है कि नहीं। इसलिए कहते हैं और संस्कार जन मात्र जन ज्ञान स्मृति, इसलिए कह दिया संस्कार मात्र जन ज्ञान का नाम ही स्मृति है। और संस्कार कहाँ जाए अनुभव से जन्य, और संस्कार का लक्षण पढ़ो तो अनुभव जन जोड़ दिया आपने, भावना का लक्षण क्या दिया आपने, नहीं अनुभव जन्य स्मृति हेतु संस्कार सीधे भावनात्मक संस्कार अनुभव से जन्य है, स्मृति का जो कारण है उस संस्कार का नाम भावनात्मक संस्कार है। आत्मा में रहता है वो, तो आत्म गुणों के विचार वहां हुआ आत्मवृत्ति है वो, तो वो जो कहते हैं उनके हिसाब से विषय पहले विषय पैदा करना पड़ेगा, विषय पैदा हुआ उसके इंद्र समय से ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के बाद में स्मृति, स्मृति के बाद इच्छा होती है, और ज्ञान के बाद इच्छा हो सकती है, और ज्ञान के बाद कई बार इच्छा नहीं अपने जाना के बाद में इच्छा करे। जैसे ब्रह्मचर्य जीवन में क्या होता है वो वेदों को पढ़ रहा है स्वर्ग आदि के बारे में सुना जाना इतना ही तो हुआ, और उसके बाद गृहस्थी में जाने के बाद वो उसको स्मरण करके स्वर्ग आदि की इच्छा करता है, लोकेष्टा पुत्रेष्टा वित्तेष्टा वहां उसको होता है। यहाँ जैसे सुना तुरंत थोड़े इच्छा हो जग भी जाए तो करेगा क्या, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है ना, वेदों को सुना उससे वो इच्छा कर भी जाए तो फायदा नहीं है, इसलिए इच्छा करेगा नहीं, वो जान रहा है कि हमारे जिस समय जब जिस ब्रह्मचर्य व्रत में हो इस समय के लिए उनको जानने का टाइम इच्छा करने का टाइम नहीं है, जब गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा तब चित्री जी स्मृति होगी, उसके अनुसार वो अपना अपना संस्कार अनुसार स्मृति होते जाएगा, स्मृति के अनुसार वो अपना काम करता है इच्छा करके अनुष्ठान। इसलिए यहाँ पर श्रुति का क्रम और लोकानुभूति प्रसिद्धि का क्रम में अंतर दिख रहा है, विषयोत्पत्ति पहला तदनंतर जो अनुभव, अनुभव के सृजन योग्य संस्कार, संस्कार जन उनके स्मृति, इधर उल्टा अपने क्रम चल दिए है। ये यदि आशंका थी प्रसिद्ध लोक दृष्टिया जो क्रम है उसके विरोध की आशंका मन में आ सकता है, तब जो है यहाँ पर यही कहना पड़ेगा। तो जीव के सिर्फ निमित्त कारण हमने बता दिया, ईश्वर दृष्टि से हम यहाँ घटाएंगे। पूर्व कल्पीय जो आकाश आदि का अनुभव था उससे जनी जो स्मृति इस समय हुई, और वह स्मृति इसलिए हुई क्योंकि जब ईश्वर पद में स्थित हुआ उसके लिए इच्छा हुआ, वो अनुभव है ना। पूर्व अनुभव को यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी घटाता पूर्व कल्प के बिना आप यह शंका का समाधान नहीं कर पाएंगे। अनुभव जन्य संस्कार आदि इदानीम तस्य स्मरणाद स्मरणाद आशोत्पत्ति अनंतरम सिद्ध है न किंचित विरोधी परिहरती, ऐसी जो आशंका का परिहार अन्य जो अन्यत्र से टीका से बता शंका अन्यत्र लोग उठाए। यस्तु आशा पर उत्पास्ते श्रृणुतस्य फलम, जो लोग आशा को ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको क्या फल मिलता है वह फल के बारे में भी सुनो। स आशा ब्रह्म आशयास्य सर्वे कामाः समृद्धयन्ति अमोघाः अस्य आशिषो भवन्ति यावत् आशाः गतम् तत्र यथा कामचारो भवति। ये आशां भ्रमेति वास्ते अस्ति भव आशाया भूयति आशाया वा भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान् रवितु इति। स आशां भ्रमेति वास्ते, वह जब कोई व्यक्ति आशा को भ्रम कर इच्छा को ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है यही ब्रह्म में करके जानता है, वह उपासक की सब कामनाएं आशा से समुन्नत हो जाती है। आशया अस्य सर्वे कामाः समृद्धयन्ति, उसी आशा के माध्यम से उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि अमोघा ही अस्य आशिषो भवन्ति, उसकी जो इच्छाएं हैं वो अमोघ होती है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यावत् आशय गतम, जहां तक इच्छा का जो विषय व्याप्ति है वहां तक तत्र अस्य उपासक से उस विषय तक तो इस उपासक अपनी उपासना का बल पर इच्छा का अपने जितनी प्राबलता का सामर्थ्य से सिद्धि को पाया है उसके अंदर उसकी भी प्रवृत्ति है, इच्छा पर स्वच्छता पर हो सकता है। जो कोई भी व्यक्ति इस इच्छा रूपी आशा को क्या है ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है। अस्ति भगव आशाया भूव, कहते हैं नारद जी ने पूछा ठीक है महाराज क्या इस आशा से विजय श्रेष्ठ कोई और उपाधि है जिस उपाधि को लेकर के, क्योंकि उस दृष्टि में तो अभी उपाधि की बुद्धि नहीं आई है, कहने के लिए हम लोग कह देते हैं उसके से ये है कि भाई ये तत्व श्रेष्ठ तत्व समझ रहा है और वही ब्रह्म, उससे भी आगे कोई और तत्व है क्या, क्योंकि अब जब एक तत्व से आगे बढ़कर दूसरा बताने लगे क्रम से और क्रम का अंत ही नहीं हो रहा है, जब तक अंत नहीं होगा तब तक नारद जी छोड़ेंगे, इसलिए जब तक वो कहे नहीं कहेंगे नहीं संत कुमार का यही अंत है इससे आगे कुछ नहीं, तब तक तो उसको यही पूछते रहेगा इससे आगे कौन सा ज्येष्ठ श्रेष्ठ सूक्ष्म अधिक तत्व बताइए, अगले बार और पूछेगा और पूछेगा, इसलिए आशा से श्रेष्ठ पूछ रहा है। अभी तो आत्मा की साक्षात उपाधि उनके बारे में पूछ रहा है ना, नाम आदि क्या है उसके बाह्य साक्षात उपाधियां हैं जिनके कारण से त्वम भाव आ गया जीव भाव आ गया, उन उपाधियों के बारे में पूछ आशाया भूये की आशाया वाव भूय अस्थिति, उसने पूछा जा कहते हाँ आशा से जय श्रेष्ठ कृष्ण वस्तु है भगवान भवित हुई थी। नीचे भाष्य आशया सदा उपासित है निरंतर, सदा मैंने निरंतर दीर्घ काल निरंतर सत्कार आशीवित दृढ़ भूमि ही निरंतरता पूर्वक जो है उपासना की गई जो किस केंद्र पर ब्रह्म दृष्टिया उपासित जो आशा के द्वारा अस्य उपासक इस उपासक के सर्वे काम समृद्धि समृद्धि गच्छन्ति, उसकी सारी कामनाएं समृद्धि को प्राप्त करते हैं पूर्ण फल प्रदायक होते हैं, कहने का तात्पर्य अधूरा फल नहीं मिलता, जैसे 100 मार्क्स के लिए परीक्षा लिखते हैं और उसमें बेचारा मिलता है 35, 40, 50, 60 ही मिल जाता है, मैंने अभी आपकी कामनाएं पूरी नहीं हो पा रही है ना, 100 का 100 मिले तब कहा जहां भाई आपकी तो अमोघ काम है, आपने जितने के लिए लक्ष्य करके इच्छा करके प्रयत्न किया उतना को मिल गया, लेकिन इसका नहीं मिल रहा है इसका तो सब जो है मोघ काम वाले ही, अमोघ काम वाला कोई नहीं है, चाहता कौन नहीं, सौ का सौ है कोई नहीं चाहने वाला। मैं फेल होना चाहता हूँ, ऐसे कोई परीक्षा तो देगा नहीं, देगा ही क्यों फेल होने के लिए। सभी चाहते कि हमको सौ का सौ मिल जाए, लेकिन किसी को मिलता नहीं। इसका मतलब सभी की इच्छाएं दुर्बल है, आशा को भ्रम करके भी सम्यक प्रकार से उपासना नहीं किया है, इसीलिए वो मोख काम हो रहे हैं। अमोघास्य आशिषा प्रार्थना सर्वा भवंगे, उसकी सारी प्रार्थनाएं जो है ना अमोघ होता है, अव्यर्थ हो जाएगा। यत् प्रार्थितं सर्वं सदवश्यं भवति, जो कुछ भी इसके द्वारा प्रार्थित होता है वे सब के सब अवश्य ही हो जाते हैं। तो यहीं से विभाग शुरू हो गया, क्योंकि प्राण में आ गया, प्राण हमेशा क्रियोपाधि है, क्रिया प्रधान वस्तु है, है? और जितने नाम से यहां तक पड़े वैसे ज्ञान प्रधान वस्तु, क्योंकि परमात्मा का आत्मा का दो ही उपाधि है, एक ज्ञानोपाधि एक क्रियोपाधि, ज्ञान शक्ति एक क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति को लेकर नाम सीखकर यहां तक जितना पढ़े ये सब ज्ञान शक्ति प्रधान उपाधियां हैं, और अब यहां से आगे आप क्रिया शक्ति प्रधान उपाधि को ले लें, इसको लिए बिना उसके पूर्ण रूप संभव नहीं विचार। केवल ज्ञान शक्ति के जन उपाधियों को लेकर विचार करते हैं, क्रिया शक्ति को क्या देते हैं, फिर क्या होगा ये उपाधि क्या हो जाएंगे, क्रिया शक्ति रूप उपाधि सत्य हो जाएंगे। इसलिए सर्वोपाधि की सिद्धि पूर्वक आप भूमा का अनुभव करना चाहते हैं, फिर क्रियोपाधि का भी कथन करना जरूरी है। अतएव आप क्रियोपाधि और अभी इसमें भी जब जितने भी ज्ञानोपाधि की चित्र भी लिया गया था वो तो ज्ञान की उपाधियां हैं, अरे उसमें ज्ञान दृष्टि आप करोगे वो प्रतीक उपासना हो गया, प्रतीक उपासना। एक आरस ज्ञान की उपाधि में ज्ञान की आपने दृष्टि कर दिया, ब्रह्म क्या है ज्ञान रूप, उसकी दृष्टि आपने कर दिया। इसे नाम से लेकर के आशा पर्यंत की जितनी भी उपाधियां हैं ये सारी उपाधि जो उपासना किया है प्रतीक उपासना। अब जो करने जा रहे हो ये अहंग्रह, क्योंकि क्रिया शक्ति प्रधान प्राणोपाधि व्यतिरिक्त प्रश्न करने के लिए अंग उपासना के बहाने से प्राण रूपी उपाधि को पहले आरंभ। अभी तक आप यदि कहना चाहते थे प्रतीक उपासना की जितनी उपाधियां हैं उसी के बहाने से उन सकल उपाधियों से भिन्न आत्मा है जीवात्मा, ये सिद्ध किया। नाम से लेकर के आशा पर्यंत ज्ञानोपाधि उपाधियां हैं जिसमें ब्रह्म दृष्टिया करने के कहते हुए एक सनत कुमार जी ने सिद्ध कर दिया उन उपाधियों से भिन्न आत्मा है। और अब इसी प्रकार से इस जीवात्मा का क्रिया भी उपाधि होता है, जो क्रिया प्रधान प्राण से लेकर तो सारी क्रिया आ गई उसी में, कि प्राण से निर्मित सारी क्रिया होती है, प्राण नहीं है तो कोई क्रिया नहीं, सब खत्म, न इंद्रिया प्रवृत्त होंगे, न ज्ञान इंद्रिया, न कर्म इंद्रिया, कोई इंद्रिय नहीं, सब ठप हो जाता। इसलिए एक ही को लिया, एक के द्वारा सबको ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये सर्वानुभव सिद्ध है। क्रिया तो किसके द्वारा अनुभव सिद्ध नहीं है, अन्य उपाधियां अनुभव सिद्ध होना इतना आसान नहीं है जितने क्रिया भी उपाधि सर्वानुभव सिद्ध होता है। और शुरू से बच्चे को सिखाने लग जाते हैं कि क्या है नाक है, क्या है कान है, इसे तुम क्या करते हो सुनते हो, इसे क्या करोगे सूंघोगे। वो क्रिया उपाधियों को बचपन से ही खोपड़ी में ठूस दिया गया है, और इसलिए उन विषय में कोई संशय नहीं, इसे प्रत्यय को लेंगे नहीं, क्रिया उपाधियों का अनेक पर्याय नहीं उठाएंगे, एक ही पर्याय में खत्म कर दे प्राण बस छुट्टी। क्यों ऐसा करें, इसीलिए क्योंकि सर्वानुभव सिद्ध प्राण प्रदान होकर के हम सारी क्रियाएं करते हैं, या प्राण कमजोर हो जाता है या प्राण अवरुद्ध हो जाता है, सर्व क्रिया भी अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी आधार पर यहाँ अब प्राण रूपी क्रिया शक्ति मत प्रदान होता प्राणोपाधि से भी भिन्नो ब्रह्म है, ये सिद्ध करना है। इसीलिए अंग्रोपासना रूपेण यहाँ कह रहे, देखिए अंग्रोपासना भी कैसे निर्णय ले रहे हो वो भी बताऊंगा। प्राणो भाव आशा या भूयान यथा व अरान नाभो समर्पिता एवं अस्मिन प्राणे सर्वम सर्वगुण समर्पितम प्राण प्राणे नियाति प्राण प्राणम ददाति प्राणाय ददाति प्राणो पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राण सुता प्राण आचार्य प्राणो ब्राह्मण अदेव प्राण एव अहम। प्राण का वेग कर रहे ना अंग्रोपास, नहीं तो प्राणी पिता कैसे हो गया? प्राणवान पिता नहीं बोल रहे, प्राणी पिता है, प्राणी माता है, अभेद कर रहे हैं। अर्थात क्या है? अंग्रोपासना, प्रतीक नहीं रह गया। प्राण में जो है मातृत्व दृष्टिकरण नहीं बोल रहे, प्राणी पितरी ऐसा नहीं बोल रहे, या प्राणे पिता सप्तमी ऐसा कोई विभक्ति नहीं है। सामान्य अधिकरण प्रयोग कर दिया अंग्रोपासना बताने। पूर्व पूर्व बाह्यत्व न उत्तरोत्तर को आंतरत्व न, यह समझना है। अभी सब क्रियोपाल जो आगे और भी विशेष विशेष आएंगे वो पूर्व पूर्व है, बाह्यत्व स्थूल है, उत्तरोत्तर आंतरिक है सूक्ष्म। इसी को ध्यान रखते हुए बोल रहे प्राणो व आशा या भूयान, उस आशा से भी ज्यादा श्रेष्ठ जो है इच्छा विधि हो करेंगे तो हम उसका भी कारण होता प्राण। प्राण है तो इच्छा होगी, प्राण नहीं है इच्छा नहीं होती। जैसे बुखार आदि बीमारियों में आपके प्राण एकदम कमजोर पड़ जाता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, जितना भी बोलो करते रहे रखो, अभी लेंगे अभी लेगा ही नहीं, वहीं पड़ा रह जाए। क्यों? इच्छा ही नहीं ना खाने की, न पीने की, न देखने की। क्यों? सारी क्रियाओं की इच्छा खत्म हुई, कारण प्राण ढीला पड़ गया। अरे इच्छा का भी कारण प्राण है, ये बात स्पष्ट है। यथा वह अरान नावो समर्पिता, जिस प्रकार से अराओ जितनी भी अराए पर नाभि में समर्पित हुआ करती है, उसी प्रकार से अस्मिन प्राणे सर्वम समर्पितम नाम से लेकर के आशा पर जितना भी आपने पढ़ा है अभी, और सारी उपाधियां वास्तव से प्राण में ही समर्पित है। ये प्राण नहीं, ये सारी उपाधियां नहीं, खत्म। प्राण प्राणी नहीं आती, क्योंकि प्राण जो है प्राण से ही चला करता है, प्राण के द्वारा ही। प्राण ही मैंने अपनी शक्ति जो प्राण के द्वारा ही, यह प्राणी गमनादि रूप क्रियाओं को, प्राण रूपी क्रिया को भी करता है। प्राण प्राणम ददाति, इतना ही नहीं प्राण प्राण को देता है। जैसे आपको कोई रोटी दे रहा है तो रोटी देने वाला कौन है? प्राणवान है, प्राणी है वो। वो प्राणी आपके प्राण को दे रहा है। आप किसको दे रहे हो? आप प्राणवान हो, आप या प्राण रूपा जो आप हैं, आप जो है दूसरे को प्राण रूप वस्तु को दे रहे हैं। इसे का जीवो जीव जन्म भवती, जीव जीव का अन्न हो जाता है, एक प्राण दूसरे प्राण का पोषक बन रहा है, अनेक प्रकार से बनता है, स्थूल अन्न दृष्टिया भी और अन्य रूपेण भी। पत्नी बच्चे वगैरह सब ठीक ठाक हो, आपका प्राण बड़ा पुष्ट होता है, ठीक है, जगत बढ़िया चल रहा है। अब लड़ाई झगड़ा हो रहे तो दिमाग खराब हो जाता है, सारे प्राण आदि से स्पष्ट है कि भाई भोजन ही प्राण पोषक नहीं बनता है। ये नाते बंधु वगैरह जो है, गुरु चेला वगैरह सब जहाँ आश्रम वाश्रम सब ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक है, प्राण भी ठीक है। इसे किसी भी स्तर पे देखेंगे आप, ये योग्य गृहस्थी की बात है, चाहे संन्यास आश्रम हो, कोई भी आश्रम हो, अहंकार का पोषण कैसे होता है? सभी प्रकार से तो प्राण में ही हो, अहंकार में तो गए नहीं है, प्राण भी तो अहंकार से निम्न कोटि वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्राण प्राणम ददाति और प्राणाय ददा, ये प्राण दूसरे प्राण को दे रहा है और देवी किस लिए रहे? प्राण के लिए ही दे रहा है। इसलिए प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही भ्राता है, भाई है, प्राणी बान है, प्राणी आचार्य जी हैं, प्राण ही ब्राह्मण है, प्राण ही सब कुछ है। भाष्यकार नामोपक्रमम आशांतम कार्य कारणत्वेन निमित्त निमित्तत्वेन च, अगेन स्पष्ट बोल रहे हैं, नाम से उपक्रम करके आशा पर्यंत जितनी भी आप पढ़ चुके अभी तक, इनमें कई जगह तो साक्षात उपादान उपाधि रूपी कार्य कारण भाव है, और लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा नहीं मिलेगा जहां वह निमित्त निमित्त कार्य कारण भाव समझ लेना। उत्तरोत्तर भूयतया अवस्थित, उत्तर उत्तर जो है ज्येष्ठ श्रेष्ठ सूक्ष्म अधिकत्व स्मृति निमित्त सद्भाव आशा रचना पाश विपाशितम सर्व सर्वदो विषमिवतंत्र प्राण स्मृतम भवति। स्मृति निमित्त स्मृति रूपी निमित्त कारण के सद्भावम आशा रचना पाश वह स्मृति रूपी निमित्त आपके अंदर है, और उसका भी कारण होता आशा रूपी रस्सी से आप रसिक पास के द्वारा आप सब बंधे हुए हैं। सर्वम जगत विपाशितम भवती, सर्वतो विपाशितम भवती, एक तरफ से नहीं सब प्रकार से वह बंधा हुआ। उसी प्रकार दृष्टान दे रहे हैं जैसा विश्वमिव तंतु भी, जो श्रुति का दृष्टान बाद में उठाएंगे अपने तरफ से भाषा का दृष्टान दे रहे हैं। विश्वमिव तंतु भी, विश्व किसको होते हैं, कमल नाल को। जो कमल नहीं होता है उसकी जो नाल आपने देखा है नीचे जो होती को झंडा, वो कैसे होता है, उसे कुछ भी ठोस बना नहीं है, वो धागे धागे धागे धागे जिसे इसके अंदर जो है तंतु होते, वो तंतुओं के समुदाय छोड़े बिस कहां है, और उन्हीं की तरफ बंदा भी है, उन्हीं के कारण से एकत्व न अवैध रूप में अनुभव भी आ रहा है, नहीं नहीं, इसलिए विषमी व तंतु भी बंदा हुआ भी उन्हीं तंतुओं के द्वारा है, और साथ साथ जो है उन्हीं तंतुओं के कारण उसका नाम विष भी पड़ जाता है। यस्मिन प्राणे समर्पितम, जिस प्राण में समर्पित है वह उसी प्रकार जिस प्रकार से ये तंतुओं के द्वारा विष तंतु में समर्पित हो जाता है, उसी प्रकार से हम लोग भी क्या है इन आशा पाशरज्जों के द्वारा बंधे हुए होकर के स्मृति रूपी कार्य में पड़ा हुआ रहते हैं। एन च सर्वदा व्यापिना अंतर्बहिर्गतेन मणिकणाय सूत्रेण गृहीतं विदृतं च, जिस प्राण के द्वारा ही सूत्र मणिगणा इव दृष्टान दे रहे देखो गीता के आधार पर, ये जो सर्वतो व्यापिना, जिसके सर्वतो व्यापिना ये न प्राणीन, सर्वतो व्यापी कौन है यहाँ प्राण, उसके द्वारा अंतर बहिर्गतेन, प्राण भी अंदर में भी है बाहर में भी है, वायुर्वाव संवर्ग प्राणोवाव संवर्ग समृद्ध विद्या में पढ़ चुके और एक प्रकरण में, इसे अंदर में प्राण नाम से बाहर में वायु नाम से, इसको लोग बाहर महावायु का शरीर शरांतरवर्ती वायु का दिया नहीं आए थे लोग, तो शब्दावली भेद होता है लेकिन सबको मानना पड़ता है, यदि बाहर वायु में प्राण ना हो तो श्वास के अंदर जाएगा तो प्राण रूप कैसे धारण कर लेगा, वही प्राण बाहर है वो अनिरूपेण और भीतर में अनिरूपेण हो गया, इस अंतर बहिर्गतेन मणिगणा इव सूत्र कृतम विदृतं च, उसी प्रकार जैसे सूत्र के द्वारा मणियों का समूह ग्रथित और धारित है, इसे प्राण के द्वारा समझो ये सारे व सारे मणि के समान ये समस्त जगत के वस्तुओं को एक से ग्रथित भी है और विधृत भी, इसलिए विश्व तंतु भी दृष्टांत में ग्रथित भी उसी से और धारित भी उसी से, प्राण ने ही तो ग्रथन किया और प्राणी तो धारण किया रखा, जीव प्राण धारण इसलिए लक्षण बनाया, जीव शब्द का अर्थ किया धातु के पाठ को कर दिया पाणिनि ने जीव प्राण धारणे, इसलिए ग्रथितं च विरतं च इति सयेश प्राणो वा आशाय भूयान, इसलिए वह यह जो एतादृशी प्राण है वह आशा से ज्यादा देश श्रेष्ठ कारण वस्तु समझो, कथम अस्य भूयस्तम इत्याह दृष्टांतेन समर्थयन् तद् भूयस्तम, कथम अस्य भूयस्तम, अरे उसके भूयस्तु कैसे सिद्ध कर रहे हो, तब कर इत्याह दृष्टांतेन समर्थयन् तद् भूयस्तम, श्रुति आप कहने लगी भाई देखो, मैंने संत कुमार जी कह रहे हैं, संत कुमार जी कहते हैं देखो भाई दृष्टांत में तुमको समझाता हूँ इसकी जो व्यापकता कैसी है, यथा वही लोग रथ चक्र से अराहा रथनावो समर्पिता, रथ चक्र अराए रथ की नाभि में जिस प्रकार समर्पित होती है, संप्रोता संप्रवेशिता ओत प्रोत होकर प्रवेशित हो जाती थी तत् एवं अस्मिन लिंग संघात रूपे प्राणे, उसी प्रकार लिंग शरीर रूपये प्राण, प्राण से पूरा ले लिया, इसे लिंग शरीर पूरा ले ना देखो क्यों सारी क्रियाओं की कटा लेनी है हमें इसी में, इसे लिंग शरीर ले लिया भाषा लिंग संघात रूपे प्राणे, एकमेव बुद्धि तत्व, क्योंकि बुद्धि तत्व एक है, बुद्धि तत्व ही ज्ञान शक्ति प्रदान होकर के अलग बन गया, क्रिया शक्ति प्रदान होकर के अलग बन गया, तत्व एक है शक्ति उपाय के लिए वही एक ही तत्व का दो नाम पर, वही जो है बुद्धि तत्व जो महत्व, इसलिए महत्व शब्द बुद्धि शब्द हटाओ, महत्व के अंदर दो शक्ति है, क्रिया शक्ति लेकर प्राण रूप हो गया, ज्ञान शक्ति को लेकर बुद्धि हो गया, ऐसा महत्व जो है क्रिया शक्ति को लेकर के प्राण रूप धारण कर गया और ज्ञान शक्ति को लेकर बुद्धि रूप धारण कर, जो ज्ञान का कारण बनता इंद्रिया वगैरह अहंकार वगैरह उसी से होकर धारण चलेगा एक तरफ, दूसरी तरफ प्राण आदि की जो व्यापार दोनों मिल करके ये कार्यक्रम अनुसंधान व्यवस्थित होता, ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा जब जो हरियत है तो लिंग संघात रूप प्राणी प्रज्ञात्मनि दही के मुख्य, क्योंकि ये प्राण भी कहा है प्रज्ञानात्मा बना हुआ, इस समय जीवात्मा बना हुआ है, इस देह के भीतर विद्यमान मुख्य प्राण है। यस्मिन परा देवता नाम रूपया आदर शब्द प्रतिबद्ध जीवन अनुप्रविष्टा, जिसमें जिस प्राण प्रधान शरीर में मुख्य रूपेण मुख्य प्राण भाई शरीर के अंदर क्या किया, यस्मिन परा देवता शुद्ध ब्रह्म ने नाम रूप का व्याकरण करने के लिए दर्पण में प्रविष्ट प्रतिबिंब के समान जीव रूप जीवात्म भावे न प्रवेश किया है, उस प्राण प्रधान लिंग शरीर को ग्रहण करना है। प्राण शब्द, प्राण शब्द से क्रिया शक्ति प्रधान सूक्ष्म शरीर को धारण, वो क्या है, वो भी ब्रह्म है। कर क्या बता, यश्च महाराज से सर्वाधिकारी ईश्वर से, जैसे महाराज से ईश्वर से सर्वाधिकारी इव, जैसा महाराजा बोधा जो ईश्वर है उसका एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है सर्वाधिकारी, जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, जो राजा का मुख्यमंत्री हुआ तो मुख्यमंत्री, आज आपके देश में राष्ट्रपति है उसका एक प्रधानमंत्री होता है, उसे ब्रह्म है, उस ब्रह्म की प्रधानमंत्री कौन, मुख्यमंत्री ये प्राण, ईश्वर ही ब्रह्म है ना, ईश्वर से महाराज से ईश्वर रूपी महाराजा का सर्वाधिकारी, यह जो सर्वाधिकारी होता है जिस प्रकार, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो यह लिंगात्म प्रजय क्रियाशक्ति प्रधान प्राण प्रधान जो सुख शरीर है वो कैसा है, उस परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के समान, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के समान। कस्मिन नु अहम उत्क्रांत, उत्क्रांत भविष्यामि, प्रमाण दे रहा है इसलिए, किस आधार बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कस्मिन उत्क्रांते उत्क्रांत भविष्यामि कस्मिन वा प्रतिष्ठे प्रतिष्ठास्यामि इति स प्राणम सृजत इति श्रुते है शुद्ध प्रमाण। उसने सोचा अरे किसके उठने पर शरीर से ये शरीर से शरीर मर जाएगा, और किसके रहने पर शरीर में ये शरीर जिंदा रह जाएगा, अरे किसके रहने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं, किसके उठने पर मैं उठ जाऊं, ऐसा आपका सोचने लगा। कौन ऐसा उपाधि होगा जिस उपाधि के यहां से निकलने पर मैं भी इसे निकल जाऊंगा, और किस उपाधि के रहने पर मैं शरीर के अंदर रह सकूंगा, ऐसा उपाधि कौन सा हो सकता है, ये सोच करके उसने अपने उपाधि प्राण को बनाया। यह श्रुति बता रहा है, इस श्रुति से स्पष्ट ही है उस परमात्मा का क्रिया रूप उपाधियों में बुद्धि तत्व का जो महतत्व का क्रियाशक्ति प्रदान रूपा जो प्राण तत्व है वही उसका सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च उपाधि। अतएव नाम से आशा तक जितनी भी सारी उपाधि ज्ञान शक्ति प्रदान उपाधि है उन ज्ञान शक्ति सारी उपाधियों की अपेक्षा से या प्राण श्रेष्ठ और सब कुछ, क्योंकि इसके बिना वह सारे निरर्थक हो जाता है। आप जैसे पहले भी कहते चित्त है आपका प्रतिभा शक्ति है, आप जितना भी बड़े विद्वान हो लेकिन वो प्रतिभा शक्ति ना हो निरर्थक है, सारा आपका शास्त्र पढ़ा हुआ व्यर्थ हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब प्राण तन से निकले है कि नहीं, भगवान का नाम मुंह में हो ऐसे क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय क्या हो जाता है, जिंदगी भर पड़ा हुआ रटा हुआ घोटा हुआ वेद वेदांत सब भूल जाता है, ऐसे माया जाल है, और मृत्यु के क्षणों में आपके पिछले जन्मों के जितने पुण्य पाप कर्म ऐसी वासना को खड़ा कर कुत्ता बिल्ली का चारा दिखा देता, जिसको जो हम कभी चाहते नहीं थे वो दिखाई देता, जिंदगी भर जिसको रखा वो उसमें भूला, अगला जो योनि मिलना है वो उसमें स्मृति में आती है और उसकी इच्छा हो जाती है, वो स्मरण और आशा आएगा जरूर, बाकी कुछ नहीं आता, बाकी सब गया, स्मृति उस चीज की होगी और उसकी इच्छा प्राप्त होने लगेगा और वही हो जाती है। इसलिए हम आप प्रार्थना करते हैं कि भाई अंतिम समय में हमारी सारी क्रिया शक्ति प्रदान शरीर होकर के भी वो चीज याद रहे, उसकी स्मृति बना रहे और उस आत्मा की अनुभूति की इच्छा बनी रहे, क्योंकि उसी के उसका आधार प्रसाद चलता है, यस्तु छाया ही अनुगत ईश्वरम, जो कि वो क्या है, वो ईश्वरम छाया ही अनुगत, जैसे छाया अपने बिंब में अनुगत होता है वैसे ही यह जीव भी अपने प्राणोपाधि की जीव भी क्या है, अब ईश्वर में अंतर। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः।